Dawasz na sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 czerwca, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Dzieci ze szkoły w Żarkach na Śląsku po wypadku ich autokaru w Austrii miały lekkie obrażenia, kontynuują wycieczkę do Włoch. Eksplozja w Instytucie Badań Pirotechnicznych w centralnej Rosji. Lekarz ostrego dyżuru literackiego przyjmuje w ogrodzie radiowej Trójki. Wypadek polskiego autokaru pod Wiedniem. 11 dzieci ze szkoły podstawowej w Żarkach trafiło do szpitala. Nikomu nic poważnego się nie stało, mówi rzeczniczka Urzędu Miasta w Żarkach Katarzyna Kulińska-Pluta. Skończyło się na bardzo szybkim wypisie ze szpitala. W tym czasie przewoźnik podstawił nowy autokar. Dzieci wypuszczono ze szpitala i są już w drodze do Włoch. Około 3 nad ranem autobus zahaczyła naczepa tira jadącego sąsiednim pasem. Żaden z pojazdów nie wypadł z drogi. Wcześniejsza data wyborów parlamentarnych ułatwi pracę nad ustawą budżetową, mówiła w śniadaniu w Trójce szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Głosowanie powinno odbyć się w ciągu 30 dni przed upływem 4-letniej kadencji parlamentu. Obecna rozpoczęła się 12 listopada 2015 roku. Oznacza to, że Polacy do urn powinni pójść między 12 października a 12 listopada. W tej chwili nie data jest najistotniejsza, mówiła w Trójce minister Jadwiga Emilewicz. Myślę, że tutaj nie data jest najistotniejsza, tylko ważny jest program i kandydaci i nad tym się powinniśmy skoncentrować. Wiemy, jakie są widełki ordynacyjne, czy to będzie 13 października, czy to będzie początek listopada. Pewnie z perspektywy zarządzania państwem powiedziałabym, że wcześniejsza data ma również znaczenie, bo ona ułatwi pracę nad ustawą budżetową, co nie jest bez znaczenia także, więc jeśli tu pan prezydent będzie brał pod rozwagę i takie czynniki, to warto pewnie i to mieć na względzie. Dokładna data wyborów parlamentarnych wyznaczona zostanie właśnie przez prezydenta. Wczoraj wicepremier Beata Szydło mówiła w Polskim Radiu o możliwym 13 października jako terminie jesiennych wyborów parlamentarnych. W Dzierżyńsku w centralnej Rosji eksplodowały materiały wybuchowe zmagazynowane w Instytucie Badań Pirotechnicznych, podało Radio Swoboda. Według niepotwierdzonych informacji 4 osoby zostały ranne. Agencja Interfax napisała, że część budynku, w której doszło do eksplozji, została całkowicie zniszczona. Więcej od Macieja Jastrzębskiego. Instytut Krystal prowadzi badania w zakresie technicznego zabezpieczenia produkcji materiałów wybuchowych. Według części rosyjskich agencji dwie eksplozje miały miejsce w tej części instytutu, w której produkowany jest trotyl. Wybuch zniszczył część hali produkcyjnej i wywołał pożar. W okolicznych domach powylatywały szyby z okien. W Dzierżyńsku utworzono sztab operacyjny, w skład którego weszli przedstawiciele lokalnej administracji i obwodowe władze Niżnego Nowogrodu. Rosyjskie służby ratownicze nie podały przyczyn eksplozji. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski. Trzębski, Polskie Radio. Lekarz ostrego dyżuru literackiego przyjmuje w ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej w Warszawie, gdzie trwa piknik z okazji Dnia Dziecka. Specjalista diagnozuje nietolerancje czytelnicze i przepisuje recepty na książki. Można już podchodzić po receptę, bo pani doktor sprawdza, leczy, diagnozuje i zapisuje takie książki, które z całą pewnością nie będą was uczulać. I jeśli się nie obrazicie, nie będzie tam ani jednej lektury dzisiaj. Ależ ma pani doktor kolejkę tutaj. Dzień dobry, jak masz na imię? Tymon. Pacjencie, pigułka mądrości dla ciebie. Ja zapisuję jeszcze, żeby czytać codziennie. Tych pigułek dzisiaj nie jemy, a otwieramy i czytamy, co jest w środku. Proszę, twoja recepta. Proszę. Chciałam cię zapytać, co ty robiłaś właśnie, gdzie ty byłeś? Byłem przy ostrym dyżurze literackim. Co to znaczy? Pani mnie pytała, jakie lubię książki, no i mi napisała na recepcie, co mi poleca, żeby dobrze się czytało. Żebyś czytał codziennie? Tak, tak. No, żeby być mądrym. Oprócz ostrego dyżuru literackiego w programie Dnia Dziecka w Trójce czytanie fragmentów książek przez dziennikarzy naszej stacji, warsztaty plastyczne, literackie, pokazy puszczania baniek. Po wczorajszej wygranej z Australią przed biało-czerwonymi mecz ze Stanami Zjednoczonymi. W katowickim Spodku trwa pierwszy w tym sezonie turniej siatkarskiej Ligi Narodów. Na miejscu Kuba Niziński. Dzisiaj poprzeczka będzie zdecydowanie wyżej zawieszona niż we wczorajszym meczu z Australią. Co prawda wczoraj wygraliśmy 3-1, ale tych błędów biało-czerwonych było bardzo dużo. Miejmy nadzieję, że zadanie zostało odrobione. Dzisiaj te błędy zostaną wyeliminowane i także o zwycięstwo powalczymy z drużyną Stanów Zjednoczonych. Zwłaszcza, że nie wiadomo czego się spodziewać. Amerykanie jako gospodarze turnieju finałowego nie mają presji, że grają o awans, a do tego do Katowic przyjechali w eksperymentalnym składzie. Początek meczu

9 minut po godzinie 13. Agnieszka Obszańska i Zofia Kruszewska. Wszystkim dzieciom dużym i małym mówimy dzień dobry. Dzień od dwóch godzin powinien stać, ale strasznie mu się nie chce. Sprawdza termometr, za oknem mróz, zostanie w łóżku jeszcze. Już od dwóch godzin powinien wyjść, dodzwoniła już dwa razy. Najpierw założy 20 lat, nie znosi marznąć w pracy. No, dawno chcę iść już do domu. Dzwoni do dnia, a dzień tak, nie odbiera telefonu, no. Dawno chcę iść już do domu. Dzwoni do dnia, a dzień tak, nie odbiera telefonu, no. Dzień od dwóch godzin powinien stać, ale strasznie mu się nie chce. Sprawdza termometr, za oknem mróz. Stanie w łóżku jeszcze i znów się spóźnia. Powinien już tu być, a ciemno jest od rana. Ubrał się ciepło, może zaraz iść. Tylko ulepi bowada. Noc, dawno chcę iść już do domu. Dzwoni do dnia, a dzień tak, nie odbiera telefonu, no. Dawno chcę iść już do domu. Dzwoni do dnia, a dzień tak, nie odbiera telefonu, no. Uchucha, uchucha, nasza zima zła, akurat nasza zima jest dobra. Wiesz, Igor 2015, posłuchaj tego zanim zaśniesz. No właśnie. Opowiem wam o świetle, jest ono konieczne. Jest światło w lodówce i jest światło słoneczne. Jeśli to nie jasne, zaraz to wyjaśnię. Przez cały dzień jest jasne, no chyba, że zgaśnie. Być dniem nie jest łatwo, trzeba ludziom dawać światło. Do tego mieć wigor i energię, jak jesz Igor. Człowiek potrzebuje światła, kocha je jak jeże jabłka. Wiedzą o tym wszystkie dzieci, że jest lepiej, kiedy świeci. I ja świecę też przykładem, moim mini jeż wykładem. To oczywiście jesz Igor, nie ulepimy dzisiaj, tak jak sugeruje piosenka Bałwana, to na 100%, no ale możemy celebrować Dzień Dziecka wszystkim dzieciom. No, życzymy poczucia tego, żeby było wszystko możliwe, żeby głowy były zawsze otwarte. To jest to, czego my dorośli bardzo często dzieciom zazdrościmy. No i przede wszystkim ciekawości. Dzisiaj dużo ciekawostek, myślę, ruszamy przez Polskę i nie tylko. A z jaką ciekawością spotkamy się przy okazji wyboru Agnieszki Szydłowskiej, to teraz. Dzień dobry, to ja. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Tak, wracam do pracy. Dzwonię do Zakopanego, do Miejskiej Galerii Sztuki. Czeka na nas pani dyrektor tej placówki, Lidia Rosińska-Podleśny. Dzień dobry. Dzień dobry. 17 maja nowa, wspaniała wystawa. Co tym razem pokazujecie? Tak jak już pani wspomniała, od 17 maja w Miejskiej Galerii Sztuki trwa wystawa Zakopiańska Kolekcja Sztuki Galerii Pegaskiej i Galerii Miejskiej. Tą wystawą po raz pierwszy udostępnia szerokiemu gronu odbiorców bogaty zbiór sztuki polskiej gromadzony w ciągu ostatnich kilku dekad. Kolekcja zróżnicowana w zakresie środków i dyscyplin od grafiki, malarstwa poprzez rzeźbę i tkaninę artystyczną jest komplementarnym obrazem różnorodności zjawisk i postaw twórczych. Całość ekspozycji tworzą dwa będące ze sobą w chronologicznej i estetycznej relacji zbiory sztuki. Pierwszy stanowi owiany legendą idei czasu i nazwisk zbiór Galerii Pegas. stworzony w latach 60. i 70. ubiegłego wieku dzięki romantycznej inicjatywie artystów. No właśnie, na czym polegał ten romantyczny aspekt, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Może pani przypomnieć? Głównym inicjatorem był Władysław Kasior i zapraszał artystów z całej Polski, szczególnie środowisko krakowskie i warszawskie. I w gmachu Ongiś Empiku była niewielka sala przeznaczona właśnie na salę wystawienniczą i w przestrzeni tej sali swoje prace wystawiali Władysław Kasior, Jerzy Nowosielski, Antoni Kenar, Jerzy Panek, a więc każdy z artystów po wystawie zostawiał jedną ze swoich prac. Stąd powstała właśnie taka, myślę, najbardziej wartościowa kolekcja sztuki polskiej. To bardzo interesujące zarówno od strony pochodzenia tej kolekcji, jak i właśnie możliwości jej obejrzenia. Ale powiedziała pani, że to jest jedna część wystawy, a co stanowi drugą? Drugą część ekspozycji stanowi już kolekcja gromadzona w latach 80. przez Biuro Wystaw Artystycznych, ale ta kolekcja już powstawała w formie takiej instytucjonalnej, a więc te zbiory malarstwa, rzeźby, grafiki pozyskiwane były w formie zakupów od artystów uczestniczących w wystawach właśnie w galerii BWA, a teraz obecnej Miejskiej Galerii Sztuki. Prezentujemy dzieła 77 artystów, także myślę, że miasto Zakopane, które do tej pory nie widziało tak w tej bogatej, pełnej, w tej odsłonie takiej całościowej tych dwóch kolekcji, może być dumne z tego skarbu, który posiada. Do kiedy można wystawę oglądać? Do kiedy można wystawę sprawdzać? Wystawę można oglądać do 14 lipca bieżącego roku. Serdecznie zapraszam. I jeszcze tylko w ostatnim zdaniu chcemy przypomnieć o trwającym konkursie malarskim. Zapraszamy do wzięcia udziału w drugim ogólnopolskim konkursie malarskim. Moje Zakopane prace malarskie można nadsyłać na adres galerii do 2 sierpnia i mamy nadzieję, że ta otwarta formuła po raz kolejny odpowie na pytanie, jak dzisiaj Zakopane jest postrzegany przez współczesnych artystów. Bardzo dziękuję za te szczegółowe i wyczerpujące informacje. Pani Lidia Rosińska była naszym gościem, to pozdrawiamy Zakopane i dziękujemy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Warszawę. A polecała Agnieszka Szydłowska. Zresztą Zakopane i Miejska Galeria Sztuki to miejsce już bardzo dobrze nam znane, a gdyby ktoś chciał zapoznać się z całym programem galerii, to już wszystko na naszej podstronie polskieradio.pl/trójka, Radiowy Dom Kultury. Thank you. To duet Janka, Daniel Drams i Hati Bati. A moja propozycja na dziś to propozycja, by spojrzeć w stronę Krakowa i na festiwal Unsound, który wprawdzie zaczyna się w październiku, ale teraz już ogłosił temat przewodni tegorocznej edycji, część programu dziennego, no i oczywiście pierwszych artystów, ale wszystko wie i opowie Małgorzata Płysa. Motywem przewodnim tegorocznego festiwalu jest hasło Solidarity, które poniekąd wiąże się też ze znaną nam rocznicą z rokiem 89. I tutaj to jest taki punkt wyjścia tak naprawdę, bo my to hasło chcemy rozważyć na wiele różnych sposobów i wychodząc od samej idei festiwalu jako takiego miejsca spotkań, punktu budowania się wspólnoty wokół tutaj w tym przypadku festiwalu Unsound, ale też różnych społeczności spotkających się w obrębie muzyki elektronicznej i eksperymentalnej, ale nie tylko, i tych społeczności, które tworzą się wokół idei bliskich konkretnym kolektywom twórców, muzyków, artystów, działaczy na polu kultury, więc różne kolektywne idee bliskie Unsoundowi będziemy pokazywać, też zarówno przez pryzmat programu artystycznego, ale też będziemy dużo o tym mówić w kontekście programu dziennego i pokazywać filmy, więc to nasze pierwsze ogłoszenie. Po raz pierwszy chyba też składa się z trzech trzonów, więc można znaleźć w nim ogłoszenie muzyczne, ale też ogłoszenie pierwszych spotkań, dyskusji poświęconych konkretnym ideom, bliskim temu, jak my rozumiemy pojęcie solidarności i to, jak to pojęcie można znaleźć w różnych niszach, nie tylko w tym stricte kojarzonym z polską solidarnością ze związkiem zawodowym, który też doprowadził do wielkich zmian politycznych, więc rozumiemy tą solidarność też jako współdziałanie ze słabszymi, z reprezentacją głosów mniej słyszanych w obiegu kulturowym, z reprezentacją też idei, które powiedzmy są mniej znane czy celebrowane. I to, co już ujawniacie, możemy znaleźć na Unsoundowej stronie, ale uchylmy trochę rąbka tajemnicy. Ogłośmy pierwszych artystów, których zaprosiliście. Jest to duża grupa. Jest to rzeczywiście duży rozmach, jeśli chodzi o rozpiętość gatunkową i tutaj nie ma kogoś takiego jak artysta najważniejszy i wszyscy są równie ważni, ale cieszymy się, że wracają do nas takie legendy jak Sun, czyli doom metalowy zespół, który wydał świetną nową płytę, Life Metal. Pojawi się jedna z moich ulubionych artystek, More Mother, i to będzie, mogę zdradzić, na otwarcie festiwalu. Razem z London Contemporary Orchestra zaprezentuje projekt Great Bailout, materiał, który mówi o sprawiedliwości społecznej, ekonomicznej oraz historii niewolnictwa, więc też tematy nam tutaj w Polsce nie do końca bliskie, ale bardzo mocno osadzone też w kontekście naszego motywu przewodniego. Poza tym, kto jeszcze? The Next z Sinfonietą Krakowią, czyli też wielki powrót, bo ostatni raz byli na Unsoundzie w 2013. Wraca też Caretaker, który finalizuje swoją wielką sześcioalbumową podróż muzyczną i analizę procesu utraty pamięci i straty, więc w tym swoim ostatnim występie poświęconym temu wydawnictwu Everywhere at the End of Time też zaprezentuje coś specjalnego. Będą mu towarzyszyć też wizualizacje, które współtworzy malarz Ivan Steel i znany ze współpracy z Aphex Twinem Weirdcore. Poza tym tutaj jest polskich na przykład Vixapol, który przygotowuje coś specjalnego na Unsound, czyli prześnioną rewolucję, jak nazywają swój nowy projekt, inspirowany też prześnioną rewolucją Andrzeja Ledera, książką, która opowiada o rewolucji społecznej, która w Polsce dokonała się po II wojnie światowej, więc to też poza tym Gaber Modus Operandi, też bardzo ciekawy i polecam nie ominąć tego występu. Indonezyjski duet, który właśnie inspiruje się Gaberem, ale też jawajskimi tańcami rytualnymi. Także będzie bardzo, bardzo tanecznie. W końcu dojadą do nas ci, którzy w zeszłym roku z powodów paszportowo-wizowych nie dotarli, czyli MCZO i Duke, reprezentujący tańzańską scenę Singeli. No i z Niege Niege też pojawi się dość mocna reprezentacja, bo HHAY i The Makumba z Kampala Unit, poza tym Jamita i raperka Antivirus, no i wielu innych. Bardzo mnie cieszy to, że łączycie ponownie siły z festiwalem Niege Niege, bo to była afrykańska moc muzyczna, która rzeczywiście zachwycała swoją oryginalnością, mocą, siłą, taką naturalnością, więc na pewno tych, którzy tańcowali, słuchali muzyków z Afryki, bardzo ucieszy ta informacja. Czy coś jeszcze? Bardzo wiele. Będzie też takich tanecznych rzeczy, Pola Tempel, i Object z wizualizacjami Ezry Millera oraz z krakowskiej sceny Olivia połączy siły po raz pierwszy z Chino. Zaprezentują premierę nowego live'a, więc tym też się bardzo ekscytujemy. No i mogę tutaj jeszcze chwilę wymieniać, ale no po raz kolejny mam nadzieję, Ansan będzie tym festiwalem odkryć i nieoczywistych powiązań i będziemy pracować nad tym, żeby łącznie ta solidarność pokazała się na wielu różnych płaszczyznach muzycznych, artystycznych, no ale też, żeby właśnie to budowanie kolektywnej społeczności, która zarówno potrafi w ciągu dnia rozmawiać, dyskutować o wszystkich gnębiących nas problemach, a wieczorem, a też czasem w ciągu dnia czy rano, tańczyć i oddawać się zabawie. Tańczyć, oddawać się zabawie, no ale to, do czego Unsound nas przyzwyczaja, to także dyskusje, rozmowy, ważne spotkania, artyści, specjaliści z całego świata. Już jest pierwsze ogłoszenie, wszystkie szczegóły można sprawdzić na unsound.pl. No i oczywiście ta wiadomość, która elektryzuje wszystkich, którzy na Unsound chcą jechać. 3 czerwca rusza sprzedaż karnetów, a wszyscy ci, którzy kiedykolwiek próbowali złapać karnet na Unsound, wiedzą, jak trzeba się spieszyć i sprężać. 3 czerwca, trzeba mieć to na uwadze, a ja polecam i zapraszam. Jozi aje ama nini nyie hamialiki mbona mwenzaka nasema napenda lakini yeye haniambii haweza kashindwa kifungo hata 200 ila hanipigigi hivi sasema itabida ongee na mimi kini hanisikii subiri mimi kweli sitaweza unani fili kini uwezi kunyonesha sasa mimi nikisiyu nanipenda huku nambia endo mana nilienda Nambia. Sho, Majozi oczywiście, raperka i wokalistka z Republiki Południowej Afryki. To było bardzo dobre wspomnienie z zeszłorocznej edycji Unsoundowej. Zatem cieszy to, że współpraca z festiwalem Niege Niege cały czas będzie kontynuowana. No i bardzo jestem ciekawa tego, co w październiku. Równie ciekawa jestem, gdzie powiedzie nas dzisiaj Jan Niebudek. A dziś będziemy na wyspie. Właśnie taki tytuł nosi druga w dorobku powieść Żanny Słoniowskiej. Pochodząca z Ukrainy laureatka Nagrody Konrada za powieść Dom z witrażem wraca i przenosi nas na północ. A rozmowę z autorką zaczynam od kilku skojarzeń po lekturze wyspy. Morska bryza, niespełnienie, poczucie braku, marzenie o jego zaspokojeniu. W ogóle byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko można określić i w sumie się zgadzam z każdym słowem. Wyspa jest to wyspa, na którą wybiera się główny bohater imieniem Dawid. Tam odbywa się rezydencja literacka, on dostaje taką propozycję. Dawid ma 40 lat mniej więcej, ustabilizowane życie pozornie. Ma żonę i ma córeczkę, ale na tej wyspie jest coś, a właściwie ktoś, kto przypomina mu o tym, że jego życie mogłoby wyglądać inaczej. Muriel. Ja sądzę, że Dawid jeszcze przed wyjazdem na wyspę bardzo chce, żeby jego życie się zmieniło, ale nie wie o tym. Ale wyspa jest takim katalizatorem. No i widocznie jest na nią przygotowany, skoro ona się wydarza. On zaczyna mieć dwa równoległe życia, które nie bardzo się łączą. I to jest dla niego nowe doświadczenie. To jest doświadczenie wychodzenia z tych starych nawyków i patrzenie na swoje poprzednie, na to pierwsze, zwyczajne życie od zewnątrz. Pada tam takie zdanie, skierowane do jego żony zresztą. We wściekłości to robi. Ty masz świadomość, albo ty masz dostęp do 10% mnie, mojej osobowości, mojego życia. Bo wcześniej ta wegetacja jakoś idzie i to takie życie, takie trochę na pół gwizdka jest, jakoś trwa i trwa i trwa i aż, no w zasadzie powieść jest o tym momencie, kiedy to się staje nie do wytrzymania. Czytając Wyspę czułem taką morską bryzę cały czas na sobie i to było bardzo takie odświeżające uczucie. Czy u ciebie też się zaczęło od jakiejś morskiej bryzy pomysł napisania tej powieści? Ja sporo podróżowałam ze swoją poprzednią książką po Europie i zobaczyłam różne miejsca i też różne domy dla pisarzy, ale nie tylko. I zawsze byłam zwolenniczką i zawsze kochałam ciepłe morze i zawsze tam mnie ciągnęło, ale nagle te północne klimaty, ta w ogóle północna Europa i Wielka Brytania i Niemcy. A właśnie na północy tutaj jesteśmy i raczej tym chłodem i tą bryzą się tutaj karmimy. No i właśnie nigdy nie myślałam, że te pejzaże będą mogły w jakiś sposób na mnie wpływać i być dla mnie interesujące, że to nieoczywiste piękno może również przemawiać do mnie. Tutaj mamy sporo niedomówień, bohaterów, którzy porozumiewają się ze sobą listownie, ponieważ Dawid, nasz główny bohater, pisze piękne listy do Muriel wspomnianej. Muriel jest, co ważne, albo co nie jest bez znaczenia przynajmniej, też sporo starsza od niego i jest no właśnie taką dla niego figurą tej wolności po prostu. Tak ją chciałaś widzieć właśnie? Tym miała być? Tak, chciałam ją widzieć w ten sposób, ale również jest zaprzeczeniem jej relacja do Dawida, jest zaprzeczeniem symbiozy jakiejkolwiek. Nawet nie wiem, czy nie jest momentami zaprzeczeniem bliskości. Wiemy o bohaterze, że wychodzi z takich no, nawyków symbiotycznych związków tak naprawdę, że wcześniej był bardzo blisko ze swoją żoną, trochę się odseparował od niej, czego nigdy mu nie wybaczyła. I dalej myślę, że poszukuje jeszcze innej formy bliskości i Muriel pokazuje mu nowe sposoby komunikowania się. Których on nie rozumie na początku na pewno, nie odnajduje się w nich. Ale przez to, że te lekcje są bardzo bolesne, są również bardzo rozwijające dla niego. To jest twoja druga powieść. Dawid, czyli twój bohater, pisze tutaj swoją czwartą powieść. Odniósł sukces. Ta powieść będzie poświęcona Łemkom, prawda? No ale jednocześnie on sporo tutaj przedstawia swoich refleksji, na przykład na takim spotkaniu ze studentami na temat kondycji literatury. Sporo narzeka też i jest raczej przeciwnikiem na przykład literatury non-fiction. Uważa, że popularność tego gatunku literatury jest jakimś efektem amerykanizacji literatury i takiego oczekiwania, że literatura ma wywrzeć określony efekt. Dlaczego właśnie Dawid takie poglądy tutaj głosi? Tak, oczywiście zawarłam sporo swoich przemyśleń na temat tego, co się dzieje z literaturą w Polsce, ale celowo zrobiłam jego wypowiedzi bardzo kontrowersyjnymi, specjalnie, no, żeby było jakieś pole do dyskusji później. Dawid nie jest przeciwnikiem literatury non-fiction. Dawid jest przeciwnikiem dominacji tej literatury na rynku i spadającej, malejącego znaczenia literatury pięknej. No i nieustannie z tym walczy i jest romanistą, cały czas się porównuje do tego, co się dzieje we Francji i chciałby, żeby literaturę lepiej rozumiano. Natomiast jeśli chodzi o mnie, tyle razy w Polsce usłyszałam pytanie: a, napisałaś powieść? Nie, przeczytam tego. Ja czytam tylko reportaże i biografie. Bo szukam prawdy i zawsze byłam bardzo zaskoczona. Myślę, że po części to wynika z tego, że polska literatura non-fiction jest naprawdę super dobrą literaturą. No na pewno, nie wiem, czy zdarzyła się taka historia, że jakiś pisarz imieniem Dawid znalazł się na jakiejś wyspie, gdzie spotkał Muriel, która zabrała go w jakąś niesamowitą, wewnętrzną dla niego podróż. Nie wiem, czy to się kiedyś zdarzyło. Jeśli się nie zdarzyło, to znaczy, że jest wytworem twojej fantazji, czyli potrzebujemy powieści. No uważam, że absolutnie potrzebujemy powieści. A ta powieść nosi tytuł Wyspa. Jej autorka Żanna Słoniowska była dzisiaj z nami. Powieść bardzo polecam. A ja czuję się bardzo zachęcona i chętnie przeczytam. Żanna Słoniowska, polecał Jan Niebudek, także rozmawiał. Do Janka Niebudka jeszcze wrócimy w kolejnej godzinie. No a teraz wyspowo nieco ukoi nas Devendra Banhart. No tiene esperanza, aunque te esperará. Mi corazón se lanza, un fantasma cuerpo real. Mi amor no tiene venganza, aunque te matará. Este viejo no se cansa, siempre te persigará. Así que fe y amor no necesita esperanza, ven amor aunque feo amor no grita en mi lancha alrededor de ti. Feo amor mosquito tan dandy. Así que fe y amor no necesita esperanza, ven amor aquí, ven amor, disfruta mi grasa alrededor de ti. Hey. tak słodko Devendra Banhart, Mine Grita. A ja zapomniałam wspomnieć, że gdyby ktoś chciał zmierzyć się z Żanną Słoniowską i z jej najnowszą książką Wyspa, to wystarczy napisać na agnieszka.obszanska@polskieradio.pl. Tam proszę wpisać swój adres korespondencyjny. Postaramy się zrobić z Jankiem Niebudkiem co w naszej mocy, żeby wysłać jak najwięcej książek. Aha, i zapomniałam jeszcze o jednym. Jeżeli są gdzieś w pobliżu Myśliwieckiej dzieci, oczywiście wraz z rodzicami, to zapraszamy serdecznie do 16:00 Moc Atrakcji i Ogródek, nasz skromny, ale otwarty. Solidarność. Tym charakterystycznym sygnałem rozpoczynało się studio wyborcze Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Brzmiał przez 40 dni kampanii wyborczej pierwszych częściowo wolnych wyborów. Pierwsza tura odbyła się 4 czerwca 1989 roku, stając się tym samym punktem zwrotnym w najnowszej historii Polski. W najbliższym tygodniu przypada okrągła rocznica tych wydarzeń, co powoduje, że wiele instytucji uczci je w najbliższy wtorek w sposób szczególny. Dom spotkań z historią w Warszawie, świętowanie wolności, rozpoczyna już dziś, ale najważniejszy będzie właśnie najbliższy wtorek. Będziemy świętować koncertowo. Mówi Kinga Sochacka, współorganizatorka obchodów 4 czerwca w Domu Spotkań z Historią. Miałam wtedy 9 lat, ale pamiętam, jak koleżanka z mojej klasy chodziła na przerwach i rozdawała nam takie przypinki, naklejki z napisem Solidarność i Mazowiecki. Przede wszystkim naszym najważniejszym gwoździem programu jest koncert 4 czerwca na Placu Defilad o godzinie 20:00. Wstęp wolny, wszystkich zapraszamy serdecznie. Chcemy zabrać publiczność w muzyczną podróż w czasie z wolnością w tle. Dyrektorem artystycznym całego tego naszego muzycznego zamieszania jest Andrzej Smolik, a wystąpią m.in. Katarzyna Nosowska, Mela Koteluk, Justyna Święs, Tomek Lipiński, Skubas, Muniek Staszczyk. Przepraszam, jeśli kogoś w tym momencie nie wspomnę, bo jest ich całkiem dużo. Usłyszymy utwory, które bardzo dobrze znamy, takie jak Centrala, Polska, Kocham Wolność, czyli utwory, ikony czasu przełomu i ostatniego 30-lecia, ale usłyszymy ich w nowych aranżacjach. To, co jest dla mnie najfajniejsze właściwie w tym koncercie, to to, że na scenie wystąpią obok siebie ludzie, którzy bardzo dobrze pamiętają 89 rok, jak właśnie Tomek Lipiński czy Muniek Staszczyk, i młode osoby, które urodziły się w latach 90. i które nie pamiętają tamtych czasów, jak właśnie Daria Zawiałow i Justyna Święc. Daria zaśpiewa utwór Polska, który jest absolutnie utworem sztandarowym Kazika. No i ja się nie mogę doczekać jej interpretacji, bo spodziewam się, że jej interpretacja może być trochę inna niż kogoś, kto pamięta bardzo dobrze lata 80. Przypomnijmy je zatem. Na antenie Kraków. Obwodowa Komisja Wyborcza numer 4 w Zielonkach. Czy uważa pan te wybory za demokratyczne? Tak, pełno demokratyczne. Jakaś furtka się otwiera? Myślę, że szeroka. Chyba to naszym obowiązkiem jest, nie jako obywatela Polski. Nigdzie nie powinien być monopol na władzę, ani monopol na mądrość. Uważam, że tylko koalicja i różność poglądów daje większą pewność rozsądnych rozstrzygnięć decydujących w sprawach. Powinni wspólnie popracować i coś z tego powinno wyjść. Dom spotkań z historią wystawami stoi, w związku z czym nie może być tak, że mamy taką piękną rocznicę i nie mamy wystawy, w związku z czym 7 czerwca zapraszamy wszystkich na wernisaż wystawy plenerowej na skwerze imienia księdza Twardowskiego przy krakowskim Przedmieściu. Wystawa się nazywa Przełom w kadrze i pokażemy zdjęcia prasowe właśnie z 89 roku. To są fantastyczne zdjęcia, które oddają atmosferę tamtych dni, tego przełomu, tego kotłowania się, jednocześnie kotłowania się na scenie politycznej, ale też na ulicach, bo to jest okres demonstracji, manifestacji, festiwalu w Jarocinie. W związku z czym o tym wszystkim chcemy opowiedzieć. Kuratorkami tej wystawy są Anna Brzezińska i Kasia Puchalska. Ania Brzezińska jest związana z fotografią od lat 80. i ona była jedną z tych kobiet, które wówczas bardzo czynnie fotografowały to, co się dzieje na ulicach. Związana była z tygodnikiem Solidarność i jej zdjęcie również zobaczymy na wystawie. Przełom w kadrze to nie tylko to, co się działo wtedy, ale to jakby też ważne jest, że ta cała wystawa i ten tytuł odnosi się też do tego, co się wydarzyło w sferze wolności, bo z jednej strony 89 rok uzyskaliśmy wolność polityczną, ale też uzyskaliśmy wolność od cenzury w pewnym sensie. I nagle nastąpił przełom w kadrze, bo już fotografowie zyskali dużo większą swobodę w fotografowaniu tego, co się dzieje i mogli publikować, więc ten okres jest również dla nich okresem przełomowym. Więc z jednej strony mamy czasy przełomowe, bo się dzieją niezwykłe rzeczy na ulicach, z drugiej strony ten przełom następuje po prostu w obiektywie i w tym, co widzimy nagle w gazetach. Wizualnie i dźwiękowo. Sentymentalnie i myślę, że również odkrywczo. Tak przedstawia się program obchodów wyborów 4 czerwca 1989 roku w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Szczegóły znajdą Państwo na stronie dshwaw.pl. A na zakończenie, drodzy Państwo, wracamy do naszych radiowych archiwów. Na karcie zawierającej 35 nazwisk kandydatów na posłów z listy krajowej można nie skreślać. Wówczas głos też będzie ważny. Pamiętaj, że na tej liście możesz zostawić wszystkie nazwiska i głos twój będzie ważny. To oczywiście Michał Margański, który zaprosił do świętowania 30. rocznicy 4 czerwca 89 roku w Domu Spotkań z Historią. Zapraszał wraz z Kingą Sochacką, a my oczywiście także zapraszamy i polecamy. Mnóstwo atrakcji, można przyjść na koncert. Wybraliśmy Wolność i tutaj będzie Smolik wraz ze swoimi gośćmi. Można zobaczyć najlepsze zdjęcia z 89. To na wystawie Przełom w kadrze 89. No i co my tu jeszcze mamy? Menu Wolności Katarzyny Bosackiej i Herosów Transformacji. No to będzie kolejna odsłona Pożaru w burdelu. No i oczywiście to, co dziś, bo te obchody zaczynamy dziś, idą spotkań z historią. Zaprasza nas także na plac defilad. Zdaje się, że teraz trwa studio Pajdokracja TV, no a zaraz potem premiera książki Historyjki o tym, jak Polacy wybrali wolność. To wszystko oczywiście na naszej stronie. Proszę zaglądać wszystkie szczegóły na www.polskieradio.pl / trójka Radiowy Dom Kultury. A my gramy. mejilla, caramba, yo no voy a rozar. Tú me das mejilla, caramba, yo no voy a rozar. Ya la hora que tú quieras, yo no voy a estar. Ya la hora que tú quieras, yo no voy a estar. Ese hombre no se queja de nunca llegar. Ese hombre no se queja de nunca llegar. Quita la mina, quita la reba. Me va a provocar, y ahora que tú estás solito, me va a provocar. Ese hombre naufragando en su inmenso mar, ese hombre naufragando en su inmenso mar. Ya la hora que tú quieras, yo no voy a estar. Ya la hora que tú quieras, yo no voy a estar. Ese hombre no se queja de nunca llegar. Ese hombre no se queja de nunca llegar. Quita la mina, quita la reba. Quita la mina, quita la reba. Quita la mina, quita la reba. Quita la mina, quita la reba. Me va a provocar. Quita la mina, quita la reba. Quita la mina, quita la reba. Quita la mina, quita la reba. Quita la mina, quita la reba. Me va a provocar. Tak właśnie gra Nowa Lima i nią pożegnaliśmy pierwszą godzinę. Do usłyszenia po godzinie 14.